بسم الله الرحمن الرحيم. الليبي nolu rivayet. Semura bin Cündet'ten. Aleyhissalatü vesselam bir çanak kilit getirildi. Bu çanak topluluğun önüne kondu. Onlar da sabahtan öğleye kadar peş peşe ona gidip geldiler, yediler. Bir grup kalkıyor, diğerleri oturuyordu. Bu söz üzerine bir adam, Semura bin Cündet'e, çanağa ilave yapılıyor muydu dedi. O şöyle cevap verdi. Neden şaşıyorsun ki? Başka yerden değil. Ancak eliyle göğe işaret ederek şuradan ilave yapılıyordu buyurdu. 58 nolu rivayet Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü vesselam'a mehtaplı bir gecede gördüm. Üzerinde kırmızı bir takım elbise vardı. Bir ona, bir aya bakmaya koyuldum. Vallahi o benim gözüme aydan daha güzel göründü. 59 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam'ın ön dişleri seyrekti. Konuştuğu zaman ön dişlerinin arasından nur gibi bir şeyin çıktığı görülüyordu. 60 nolu rivayet Abdülmelik bin Umeyr'den. İbn Ömer dedi ki Aleyhisselatü Vesselam kadar bahadır, onun kadar cömert, onun kadar yiğit ve cesur, onun kadar parlak, onun kadar güzel hiç kimse görmedi. 61 nolu rivayet Ammar bin Yasir'den. Onu görseydin güneşi doğarken görmüş gibi olurdun. 62 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam parlak beyaz tenliydi. Teri sanki inci gibiydi. Yürüdüğü zaman biraz öne doğru meyilli yürürdü. Onun eli kadar yumuşak ne bir ipe ne de bir atlasa dokunmamışımdır. Onun kokusu kadar güzel ister misk olsun ister başkası hiçbir koku da koklamamışımdır. 63 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam'a uzun bir müddet hizmette bulundum. Bu hizmetin müddetince bana hiç öf bile demedi. Yaptığım hiçbir şey için bana niçin şöyle şöyle yaptın veya şöyle şöyle yapsaydın ya demedi. Vallahi ellerimle aleyhissalatü vesselam kadar yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeğe dokunmadım. Aleyhissalatü vesselamın güzel kokusu kadar güzel bir koku hiç koklamadım. 64 nolu rivayet Habib bin Hudra'dan. Aleyhissalatü vesselam Maiz bin Malik'i recmettiği zaman babamla beraber aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Maize taş isabet edince korkudan beni bir titreme aldı. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam beni kucaklayıp sardı da koltuk altının terinden mis kokusuna benzer teri üzerime attı. 65 Beradan. Bir adam kendisine ne dersin acaba Resulullah'ın yüzü kılıç gibi yani uzun ve parlak mıydı dedi. O da hayır ay gibi değirmeni ve parlaktı. 66 İbrahim'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin güzel kokusundan tanınırdı. 67 Zübeyir'den, o da Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yola girip de sonra ardından biri gitmemiştir ki onun kokusunun güzelliğinden veya terinin güzel kokusundan dolayı onun o yola kesinlikle girmiş olduğunu anlamış olmasın. 68 nolu rivayet Ebu Seleme'den. Aleyhisselatü Vesselam zekat malını kabul etmediği halde hediyeyi alır kabul eder yerdi. Bir gün Hayber Yahudilerinden bir kadın kendisine kızartılmış bir koyun hediye etti. O da ondan bir lokma aldı. Bişr İbn-i Bera da aldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam elini kızartılmış koyundan kaldırdı ve bu kızartılmış koyun bana kendisinin zehirli olduğunu haber veriyor buyurdu. Neticede Bişr İbn-i Bera öldü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o kadına senin yaptığın şeye ne sevk etti diye haber saldı. O da şöyle dedi. Şayet peygamber isen sana hiçbir şey zarar vermez. Eğer kral isen insanları senden kurtarır, rahata kavuşturmuş olurum. Hazreti Peygamber ölüm hastalığında şöyle dedi. Hayber'de yediğim bir yemekten şimdiye kadar ızdırap çekmeye devam ettim. İşte şimdi de bu yemeğin zehirinden yürek damarlarımın kesilme zamanlarındaydı. 69 nolu rivayet Cabir bin Abdullah'tan. Yahudilerden, Hayberlilerden Yahudi bir kadın kızartılmış bir koyunu zehirleyip Peygamber Aleyhisselam'a hediye etti. Aleyhissalatü vesselam da ondan bir kol aldı ve bir miktar yedi. Ashabından beraberde bulunan bir topluluk da yedi. Sonra Aleyhissalatü vesselam onlara ellerinizi yemekten kaldırın buyurdu. Daha sonra Hazreti Peygamber Yahudi kadına haber salıp çağırdı. Gelince ona bu koyunu zehirledin mi dedi. O da evet dedi. Bunu sana kim haber verdi dedi. Aleyhissalatü vesselam şu kol bana haber verdi buyurdu. Kadın tekrar evet öyle onu zehirledim dedi. O zaman peygamber ona peki bundan maksadın neydi dedi. Kadın şöyle dedi. Kendi kendime eğer o peygamber ise bu ona zarar vermez. Kadın kendi kendime eğer o peygamber ise bu ona zarar vermez. Peygamber değilse ondan kurtulur, rahata kavuşuruz dedim. Ve bunun için yaptım. Bu sözlerine aleyhissalatü vesselam onu bağışlayıp cezalandırmadı. Sonradan koyundan yemiş olan bir sahabesi vefat etti. Aleyhissalatü vesselam ise koyundan yemiş olması sebebiyle omuzundan hacamat yaptırdı. Hacamatı boynuz ve keskin bıçak ustura ile Beyza oğullarının evlası Ebu Hint yaptı. Ebu Hint ise Süman oğullarındandır. Bunlar Ensar'dan bir boydur. 70 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Hayber'i fethettiğimiz zaman Aleyhisselatü Vesselam'a içinde zehir bulunan kızartılmış bir koyun hediye edildi. Ardından Aleyhisselatü Vesselam orada bulunan Yahudileri bana toplayın buyurdu. Onlar da onun için huzura toplatıldılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara size bir şey soracağım, bu konuda bana doğruyu söyleyin buyurdu. Onlar da evet ya Ebul Kasım doğruyu söyleriz dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam atanız kimdir buyurdu, atamız falandır dediler. Aleyhisselatü Vesselam onlara yalan söylediniz. Hayır babanız falandır dedi. Onlar bu sefer doğru söyledin. Gerçeğe konuştun dediler. Bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam size bir şey daha sorsam o konuda bana doğruyu söyler misiniz buyurdu. Evet dediler. Zaten biz sana yalan söylesek sen atamız hakkında yalanımızı bildiğin gibi yalan söylediğimizi bilirsin. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onlara peki cehennem ehli kimdir dedi. Dediler ki biz orada az bir müddet kalacağız. Sonra orada bize siz halef olacak. Bizim yerimize siz geleceksiniz. Bu söz üzerine Aleyhisselatü Vesselam yıkılın. Defolun. Vallahi orada size ebediyen halef olmayacağız buyurdu. Sonra onlara tekrar size bir şey sorsam o konuda bana doğruyu söyler misiniz buyurdu. Evet dediler. Buyurdu ki şu kızartılmış koyuna zehir koydunuz mu? Evet dediler. Buna sizi ne sevk etti dedi. Yalancıysan senden kurtulur, rahata kavuşurduk. Hak peygamber ise zaten o sana zarar veremezdi. Evet. 71 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam bir şey istenip de onun hayır dediği hiç vaki olmadı. 72 ne olur rivayet Sehil'den Aleyhisselatü Vesselam çok utangaç idi. Kendisinden bir şey istenmezdi ki onu isteyene vermiş olmasın. 73 Abdullah bin Ebu Bekir'den. Huneyn Savaşı'nda ayağımda kalın bir topuç varken Aleyhisselatü Vesselam'la sıkıştım ve Resulullah'ın ayağına bastım. Bunun üzerine Bismillah acıktın beni buyurarak elindeki bir kırbaç ile bana şöyle hafifçe vurdu. Adam dedi ki bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ı acıktın deyip kendi kendimi kınayarak geceyi geçirdim. Bu şekilde Allah'ın bildiği gibi zor bir gece geçirdim. Sabahladığımızda bir de ne göreyim. Bir adam falan ne dedi diye beni araştırıyor. Adam dedi ki o zaman kendi kendime şöyle dedim. Bu vallahi dün benim yüzümden olan şey meselesi. Neyse korka korka gittim. Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi. Sen dün papucunla ayağıma basmış beni acıtmıştın. Ben de kırbaçla sana şöyle hafifçe vurmuştum. İşte şu 80 koyun onlara karşılık alın. 74 nolu rivayet. Muhammed İbni Ahiz Zühri'den. Muhakkak ki Cibril şöyle dedi. Yeryüzünde 10 ev halkı yoktur ki onları deneyip incelemiş olmayalım. Neticede şu malı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadar çok infak eden hiç kimse bulmadı. 75 Abdullah bin Ebu Elfa'dan. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı zikretmeyi çoğaltır, yararsız sözü azaltır, namazı uzatır, hutbeyi kısa tutar, beğenmemezlik etmez, muhtaçlarla ve fakirlerle beraber yürüyüp onların ihtiyaçlarını görmekten kaçınmazdı. Evet. 76 İbn Abbas'tan. Allah-u Teala Resulullah'ın İçimizde kalışının ne zamana kadar olacağını kesinle anlayacağım bir bu gaye ile ya Resulullah demiş. Ben onların sana eziyet verdiklerini, tozlarının seni rahatsız ettiğini gördüm. Kendine onlara üzerinden konuşacağın küçük bir kürsü edinsen, bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, beni onlardan bizzat Allah kurtarıncaya kadar peşimden gelip topuğuma bastıkları, kaftanımı çekiştirdikleri bir halde onların arasında olmaya devam edeceğim. Abbas dedi ki, bu söz üzerine anladım ki onun içimizde kalışı az olacaktır. 77 Davud bin Ali'den. Ya Resulullah, sana kabucılık yapıp halkın senin yanına girmelerine mani olalım mı? Hayır buyurmuş. Onları bırakın. Allah beni onlardan kurtarıp rahata kavuşturana kadar onlar benim topuğuma basar, ben onların topuklarına basarım. 78 Unis bin Ebu Yahya'dan. O da en son Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhisselatü Vesselam sonunda vefat ettiği hastalığında bir gün bir mescitteyken başına bir bez parçası sarmış olduğu bir halde yanımıza çıka geldi ve minbere doğru yönelip üzerine çıktı. Biz de onu izledik. Buyurdu ki, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki ben şu yerimden havza gayet iyi bakıyor, onu görüyorum. Sonra şöyle buyurdu. Bir kula dünya ve onun süsü teklif edildi de o ahireti seçti. Evet, Ebu Said dedi ki, bunun manasını Ebu Bekir'den başka hiç kimse anlamadı. O gözlerinden yaş boşanıp ağladı. Sonra şöyle dedi, hayır ya Resulallah, babamız, anamız, canımız, malımız sana feda olsun. Sonra aleyhissalatü vesselam aşağı indi ve artık vefat zamanına kadar onun üzerine çıkıp dikilmedi. 79 nolu rivayet Ebu Muaviye, Muveyhibe'den. Aleyhissalatü vesselam bir gün bana buyurdu ki, ben Baki mezarlığındaki mezardakilerine mağfiret dilemekle emroldum. Binaenaleyh benimle gel, oraya gidiyoruz. Ben de gecenin ortasında onunla beraber gittim. O onların ortasında durduğu zaman Esselamu Aleyküm ey kabir ehli buyurdu. İnsanların içinde bulunduğu durumdansa sizin içinizde bulunduğunuz durum sizi sevindirsin. Karanlık gece parçaları gibi fitnelenmektir. Bunların sonu başını takip edecek, biri bitince diğeri başlayacaktır. Sonraki fitneler de ilk fitnelerden daha ağır ve sert olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra bana yönelip şöyle dedi. Ebu Muhayyibe, şüphe yok ki bana dünya hazinelerinin anahtarları ile dünyada ebedi kalma imkanı, sonra da cennet verildi. Ve ben bunlarla Rabbime kavuşma arasında muhayyer bırakıldım. Ben şöyle dedim, babam anam sana kurban olsun. Dünya hazinelerinin anahtarlarıyla orada ebedi kalmayı, sonra cennete alın. Şöyle buyurdu, hayır vallahi, Rabbime kavuşmayı seçtim. Ardından Baki'deki ölülere mağfiret diledi. Sonra ayrılıp evine döndü. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam sonunda vefat edeceği hastalık ve ağrıları başladı. 80 İbn Abbas'tan. Nasr suresi indiği zaman aleyhissalatü vesselam Fatıma'yı çağırdı ve bana kendimin ölüm haberi verildi buyurdu. Bunun üzerine Fatıma ağladı. Aleyhissalatü vesselam ağlama buyurdu. Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bunun üzerine de Fatıma güldü. Aleyhissalatü vesselamın hanımlarından bazısı bunu gördü ve Fatıma dediler, senin önce ağladığını sonra güldüğünü gördük. Bunun sebebi ne? O şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam bana kendisinin ölüm haberinin verildiğini bildirdi. Bu sebeple ağladım. Sonra bana ağlama. Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin dedi. Bu sebeple de güldüm. Aleyhissalatü vesselam ayrıca şöyle buyurdu. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman Yemenliler ki onlar daha yumuşak kalplidir. İman da Yemenlidir. Hikmet de Yemenlidir. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. 81 Ayşe annemizden. Bir gün aleyhissalatü vesselam Baki mezarlığına gömülen bir cenazeden yanıma döndü ve beni başımın ağrısından dolayı vay başım derken buldu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bilakis ya Ayşe, benim vay başıma. Sen benden önce ölsen, ben de seni iyice yıkayıp kefenlesem, sonra da defnetsem sana ne zarar verir? Ayşe dedi ki, bunun üzerine ben şöyle dedim. Vallahi ben öyle zannediyorum ki şayet sen bunu yapsan, evime döner ve orada hanımlarından biriyle gerdek yapardın. Bu sözün üzerine aleyhissalatü vesselam tebessüm etti. Sonra sonunda vefat etti, hastalık ve ağrıları başladı. 82 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam üzerime 7 değişik kuyudan getirilmiş 7 kırbaçı dökün de halkın yanına çıkıp onlara vasiyette bulunayım. Bunun üzerine onu Hafsa'ya ait bir çamaşır tenekesinin içine oturttuk ve üzerine bol bol su döktük. Bunun sonucu aleyhissalatü vesselam biraz rahatladı ve mescide geçip minbere çıktı. Allah'a hamdü senada bulundu. Uhud savaşı şehitlerine mağfiret diledi ve hayır dua etti. Sonra şöyle buyurdu. İndi. Ensar benim kendilerine sığındığım has dostlarımdır. Binaenaleyh. Onların iyi ve ahlaklı olanlarına saygılı gösterip ikramda bulunun. Kötülerine had yani miktarı belli olan şer'i ceza dışında göz yumun. Dikkat edin. Allah'ın kullarından bir kul dünya ile Allah katında ayetler arasında muhayyer bırakılmış. O da Allah katında ayetlerini seçmiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kastettiğini kesinlikle anlayarak ağladı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam yavaş ol Ebu Bekir. Ebu Bekir'in kapısı hariç mescide açılan şu kapıları kapayın. Zira ben arkadaşlıktaki iyilik bakımından nazarımda Ebu Bekir'den daha faziletli hiç kimse bilmiyorum. 83 nolu rivayet Ayşe annemizden. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman vaktinin geldiği bildirildi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söyleyin buyurdu. Ardından bayıldı. Ayıldığında Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söylediniz mi dedi. Ben Ebu Bekir yufka yürekli bir adamdır. Ömer'e emretsin dedim. Bunun üzerine sizler içinizdeki gerçek niyeti saklamakta Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söyleyin. Nice söz söyleyen insan vardır ki imam ve halife olmayı arz etmektedir. Halbuki Allah ve müminler onların boğazlarına razı olmazlar. 84 İkrime'den aleyhissalatü vesselam pazartesi günü vefat etti. Bugünün geri kalanında gecesinde ve ertesi günü bekletildi. Nihayet çarşamba gecesi defnedildi. Aleyhissalatü vesselam vefat etmemiştir dedi bazı sahabeler. Fakat Hazreti Musa'nın ruhu göğe kaldırıldığı gibi onun ruhu da göğe kaldırıldı dediler. Derken Ömer ayağa kalktı ve şöyle dedi. Allah Resulü vefat etmemiştir. Fakat Hazreti Musa'nın ruhu göğe kaldırıldığı gibi onun ruhu da göğe kaldırıldı. Vallahi Resulullah bazı toplulukların el ve dilleri kesmedikçe onları ortadan kaldırmadıkça vefat etmeyecektir. Sonra Ömer konuşmaya devam etti. Öyle ki konuşarak tehditler savunmasından avukları köpüklendi. Bunun üzerine Abbas ayağa kalkıp şöyle dedi. Şüphe yok ki Resulullah vefat etti. O muhakkak ki bir beşerdir. Ey topluluk! Her beşerin değişime uğraması gibi o da değişime uğrar. Binaenaleyh arkadaşınızı defnedin. Çünkü o Allah katında kendisini iki defa öldürmekten daha kıymetlidir. Allah sizi bir defa öldürür de onu iki kere öldürür mü? O Allah katında bundan daha kıymetlidir. Ey topluluk! O halde onu defnedin. Şayet dediğiniz gibi ise onu topraktan araştırıp ortaya çıkarması Allah'a güç gelmez. Allah aleyhissalatü vesselam yolu açıp dosdoğru bir yol haline getirip helalı helal, haramı haram kılıncaya, evlenip boşanıncaya, savaşı sulh yapıncaya kadar vefat etmedi. Koyun sürüsünün üzerlerine sopayla dikenli bitkileri dökerek ve su içtikleri havuzların taş aralarını eliyle sıvayarak peşinden giden çobanı bile içinizde bulunmuş olan aleyhissalatü vesselam kadar gayretli ve fedakar değildir. Ey topluluk! Artık arkadaşınızı defnedin. Bunun üzerine Ümmü Eymen ağlamaya başladı. Ona Ümmü Eymen aleyhissalatü vesselama mı ağlıyorsun dendi. Vallahi ben Resulullah'a ağlamıyorum. Çünkü ben onun kendisi için bu dünyadan daha hayırlı bir yere gitmiş olduğunu gayet iyi bilmekteyim. Fakat ben gökten gelen haberin kesildiğini ağlıyorum. 85 nolu rivayet Mekkul'dan. Sizden birinize bir musibet ulaştığında o benden dolayı yani vefatım ve vahyin kesilmesi sebebiyle kendisine ulaşan musibeti hatırlasın ve teselli bulsun. Çünkü bu en büyük musibetlerdendir. 86 numarından Aleyhisselatü Vesselam sizden birinize bir musibet ulaştığında o benden dolayı kendisine ulaşan musibet hatırlasın. Çünkü bu en büyük musibetlerdendir. 87 Amr bin Muhammed'den İbn Ömer'in Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç andığını işitmemişimdir ki ağlamış olmasın. 88 Enes'ten Fatıma şöyle dedi. Enes, Resulullah'ın üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl hazır oldu? Yine o şöyle dedi. Rabbına ne de yakın olan babacığım. Ah barınağı Firdevs cenneti olan babacığım. Ah ölüm haberini Cibril'e vereceğimiz babacığım. Ah kendisini çağıran Rabb'a icabet eden babacığım. 89 Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anarak şöyle dedi. Medine'ye girdiği gün onu görmüştüm. Resulullah yanımıza geldiği bu günden ne daha güzel ne de daha aydınlık olan hiçbir gün asla görmedim. Vefat ettiği günde onu gördüm. Vallahi vefat ettiği bu günden ne daha kötü ne de daha zulmetli olan hiçbir gün görmedim. 90 Abdullah bin Selam'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ya Resulullah biz seni kıyamet gününde senden sonra ümmetin ortaya çıkardığı şeylerden dolayı yanakların kızarmış Rabbinden utanmış olduğum bir halde Rabbinin yanında ayakta duracağız değildim. 91 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şu sure yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde yani Nasr suresi indiği zaman şöyle buyurdu. Ona bölük bölük girdikleri gibi muhakkak ki ondan bölük bölük de çıkacaklardır. 92 Halid'den Abdullah İbnül Ethem herkesten beraber Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna girdi. Ömer'i görür görmez huzurunda konuşmaya başladı. Önce Allah'a hamd sena etti. İmdi şüphe yok ki Allah mahlukatı itaatlerine muhtaç olmayarak, isyanlarından korkmayarak yaratmıştır. İnsanlar o zaman mevki, hal ve görünüşlerinde değişik durumdaydılar. Araplar ise ister taşlık, dağlık yerlerde yaşayanlar olsun, ister çadırlarda yaşayanlar olsun, isterse de mal sahipleri olsun, bu durumların en kötüsündeydiler. Önlerinden dünyanın iyi ve temiz nimetleri, maşiyet bolluğu geçiyordu. Ama ne topluca Allah'tan bir şey istiyor, ne de onun rızası için bir kitap okuyorlardı. Elleri cehennemdeydi, dirileri ise kör ve pis. Onun yanında istenmeyen, yüz çevrilen daha sayılmayacak kadar çok şeyler. Ne zaman ki Allah onların üzerine bir rahmet yaymayı murad etti, onlara kendilerinden öyle bir peygamber gönderdi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminleri cidden esirgeyici, bağışlayıcıdır o. Allah ona rahmet etsin. Selam Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Fakat bu onların onun vücudunu yaralamalarına, ona sihirbaz, şair, kahin gibi layık olmadığı lakaplar takmalarına mani olmadı. Halbuki beraberinde Allah'tan gelen hakkı söyleyen bir kitap vardı. Başkasıyla değil, sadece onun emriyle kalkar, işlerini yürütür, yalnız onun izniyle göçerdi. Sonra geciktirilmemesi gereken görevle emredilip cihada teşvik edildiği zaman güç ve kuvveti Allah'ın emri için yayıldı. Ona icabet etti. Allah da delilini üstün, sözünü geçerli kıldı, davetini ortaya çıkardı. Sonunda o dünyadan muttaki ve tertemiz olarak ayrıldı. Son ardından Ebu Bekir kalktı, onun sünnetini uyup yolunu tuttu. Derken Araplar, onlardan bunu yapanlar dinden çıktı da o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra yalnız onun kabul etmiş olduğu şeyleri onlardan kabule yanaştı. Neticede kılıçları kıllarından çekti. Ateşi meşallerinde yaktı. Orada batıl taraftarlarını hak taraftarlarıyla bertaraf etti. Ve mahsarlarını kesmekten, toprağı kanlarıyla sulamaktan geri durmadı. Sonunda onları içinden çıkmış oldukları yere yani toprağa soktu. Karşı durdukları şeyi kabul edip boyun eğmeye zorladı. Allah'ın malından sütüyle susuzluğunu giderdiği bir genç erkek deveyle bir çocuğunu emziren Habeşli bir cariye aldı. Vefatı esnasında bunları boğazında duran bir şey olarak gördü ve bunları kendisinden sonraki halifeye verdi. Böylece arkadaşının yolu üzere müttaki ve pak olarak dünyadan ayrıldı. Son ardından Ömer İbni Hattab kalktı, şehirler kurdu, idaresinde sertlik ve yumuşaklığı birleştirdi, kolları sıvadı, çabaladı, gayret gösterdi. İşler için onlara denk adamları savaş için tezgahını hazırladı. Mugire bin şubenin hizmeti sonu vurduğu zaman İbn Abbas'a halka katili tanıyıp tanımadıklarını sormasını emretti. Katilin Mugire bin şubenin hizmetçisi olduğu söylenince Rabbine yüksek sesle hamd etti. Çünkü kendisini ganimet malından feyde hakkı olan bir Müslüman vurmamıştı. Böyle olsaydı vuran kimse hakkını tam vermemesi sebebiyle kanını helal sayıp vurduğu şekilde delil getirir iddiada bulunabilirdi. Hazreti Ömer de Allah'ın malından 80 bin küsur dirhem aldı. Bu sebeple çocuklarının almış olduğu bu parayı ödeme taahhütüne razı olarak onu ödemek için evlerini sattı ve parayı kendisinden sonra halife ödenmek üzere verdi. Neticede iki arkadaşının yolu üzere müttaki ve pak olarak dünyadan ayrıldı. Sonra ey dünyanın süsü püsü içinde yetişen Ömer, seni dünyanın hükümdarları doğurdu. Memelerini sana yudumlattılar. Sen de bu o dünyayı kendi kaynaklarında arayarak içinde büyüttün. Ama ne zaman ki dünyanın idaresi sana verildi, onu Allah'ın atmış olduğu yere attın. Azıklandığın az bir miktar hariç onu terk edip kendinden uzaklaştırdın. Pis buldun onu. Bundan dolayı seninle kaderimizi kaldıran, seninle üzüntümüzü gideren Allah'a hamdolsun. Artık sağına soluna bakmadan hak bildiğin yolda yürümeye devam et. Çünkü hakka hiçbir şey güç gelmez. Batıla da hiçbir şey kolay gelmez. Bu sözümü böylece söyler ve Allah'tan kendim için, erkek ve kadın müminler için mağfiret dilerim. Evs bin Abdullah'tan. Medinelilere çok şiddetli bir kuraklık isabet etmişti de Ayşe'ye dert yanmışlardı. Bunun üzerine o şöyle dedi. Hazreti Peygamber'in kabrine bakın ve ondan göğe doğru bir delik açın. Öyle ki onunla gök arasında hiçbir tavan kalmasın. Onlar bu söylemeni yaptılar. Bunun sonucu öyle bir yağmur yağdı ki nihayet otlar bitti, develer etlenip yağlandılar. Hatta iç yağından çatlayıp yarıldılar. Bundan dolayı bu yıla Yarık Yılı adı verildi. 94 Said bin Abdülaziz'den. Harre günleri çattığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde 3 gün ezan okunmadı. Kâmet getirilip namaz kılınmadı. Said İbn-i Müseyyep mescitten ayrılmamıştı. O namazın vaktini başka bir şeyden değil, sadece Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinden duyduğu bir fısıltıyla anlıyordu. 95 nolu rivayet Kâb'dan. Ayşe'nin huzuruna girmişti. Derken orada bulunanlar Aleyhisselatü Vesselam'ı andılar. Bunun üzerine Kâb şöyle dedi. Doğan hiçbir gün yoktur ki 70 bin melek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin etrafını kanat çırparak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek yere inmiş olmasın. Nihayet akşam olunca bunlar göğe yükselir. Onlar kadar başka melekler iner ve aynısını yaparlar. Sonunda yer kendisinin çıkması için yarıldığı zaman Aleyhisselatü Vesselam kendisini götürmekte olan 70 bin meleğin içinde dışarı çıkacaktır. Evet.